ale telefony, drinki, złotówki lansują się non-stop na top-topówki. Wsiadłem do taksówki, lecę za nią, myśląc, że tylko ona może się tym zająć. Lecę, autostrada, chciałem się dogadać, nie wystarczył kwiaty, kino, orążada. Próbowałem nadal godziny telefonem, wciąż był bardzo niedostępny abonent. Zakończone źle ostatnie spotkanie, trafiła przysłowiowa kosa na kamień. Trafiła na równanie skomplikowane, one są wszędzie tam, gdzie jest grane. Zbieram dane, potem dzwonię, odblokowane one w telefonie. Nie chciałaś? Nie, to nie koniec, słuchaj P i H, stereofonie. Mówiła zadzwoń koniecznie, coraz mniej grzecznie. Ostatni telefon rzucony skutecznie, nie będę czekał wiecznie. I nie czekałem, zawinąłem się wywinąwszy na stałe. Zapamiętałem, co było minęło, najlepsze chwile nagrałem na wideo. Twoje akty uchwycił Canon EOS, jedno się skończyło, drugie zaczęło. Świeci neon, to miasto nigdy się nie zmienia. Skąpo ubrane jak senne marzenia, pierwsze imienia nie zapamiętałem. Druga z niewątpliwym potencjałem, do trzeciej zapisałem kod dostępu. Szybko powiedziała mi się nie krępuj, narzuconemu tempu dotrzymałem toku, kolejną mając już gdzieś na widoku. Wczoraj była, jutro też jakaś będzie, do wydupczenia jeden krok, ten jedyny i nic więcej. Jak w tej piosence, już się tym męczę, gdzie byś nie poszedł, one są wszędzie. Wczoraj była, jutro też jakaś będzie, do wydupczenia jeden krok, ten jedyny i nic więcej. Jak w tej piosence, już się tym męczę, gdzie byś nie poszedł, one są wszędzie. Odwróciłem się na pięcie, one są wszędzie. Byłem o tym przekonany święcie. Zaraz rozpoczęcie, kolejny balet. Pich i pranek padną na salę, ich więcej niż parę. Każę poczekać, wypełniają się parkiety na dyskotekach. Krótki, szybki checkout, ale dokładnie. Zaraz któryś z nas do którejś z was wpadnie. Odgadnie każda, co nam chodzi po głowie. Weź pichu, trochę o nich opowiedz. Na początku była Wiola, pierwsza miłość z przedszkola. Słyszałem od kilku lat, nie podnosi się z kolan. Gościna w kroku, Franek, byłbyś w szoku. Za jakiś czas spokojnie powiemy jej pokój. Basia, Monika były niezłe na pewno, ale jakoś nie wiem, nie chciały chodzić ze mną. Wtedy niezbyt wydałem płytę, to jestem niezły. Chcą się spotkać, niech się pierdolą lesby. Feministka Dorota, wiesz co miała w planach? Facetu wieszać na szafotach, a zdychała bez ruchania. Aneta mówi na jedzenie, wpadnij w pichu. Francuskiej kuchni nauczyła się w gastronomiku. Ta Irenka, pojebany egzemplarz. Wiesz, nie coś kup mi, wiesz, ten typ ty też znasz. Paulinka człowieku, w jednym wiodła prym. Ciągnęła jak odkurzacze, a siwy dym. A ta z basenu, jak się nazywała, nie wiem. Kręciła się tam ciągle, to był jej teren. Po dwóch dniach skapowałem, w majtach ma jak bólu. Miałem przyjść do niej do domu, coś wypadło mi po bólu. Druga Aneta, ziarą na plecach, tu muszę jej przyznać, była niezła żyleta. Czasami mam koszmar, wiem jak się obudzę przejdzie. Ale przez tych kilka chwil, Franek, one są wszędzie. Wczoraj była, jutro też jakaś będzie, do wydupczenia jeden krok, ten jedyny i nic więcej. Jak w tej piosence, już się tym męczę, gdzie byś nie poszedł, one są wszędzie. Wczoraj była, jutro też jakaś będzie, do wydupczenia jeden krok, ten jedyny i nic więcej. Jak w tej piosence, już się tym męczę, gdzie byś nie poszedł, one są wszędzie.